Amos, Kabanata 4. Pakinggan ninyo ito, mga babae sa Samaria, na naglalakihang gaya ng mga baka ng Bashan, na nang-aapi sa mahihina, nangingikil sa mahihirap, at nag-uutos sa inyong mga asawa upang dalhan kayo ng inumin. Ang Panginoong Yahweh ay banal, at kanyang ipinangako, darating ang araw na kayo'y huhulihin ng pamingwit. Bawat isa sa inyo'y matutulad sa isdang nabingwit. Ilalabas kayo sa siwang ng pader at kayo'y itatapon sa Harmon. Mga mamamayan ng Israel, sabi ng Panginoong Yahweh, pumunta kayo sa Bethel at dooy gumawa ng kasalanan. Pumunta rin kayo sa Gilgal at dagdagan pa ang inyong mga kasalanan. Magdala kayo ng mga hayop na iahandog tuwing umaga. Magdala kayo ng 10 bahagi tuwing 3 araw. Maghandog kayo ng tinapay bilang pasasalamat. Ipagyabang ninyo ang inyong mga kusang loob na handog, sapagkat ito ang gustong-gusto ninyong gawin. Ginutom ko kayo sa bawat lungsod. Walang tinapay na makain sa bawat bayan. Gayon may, hindi kayo nanumbalik sa akin. Hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Dinilig ko ang isang bukirin, ngunit ang iba'y hinayaang matuyo. Kaya't naghanap ang mga tao mula sa 2 o 3 lungsod ng tubig sa karatig lungsod, ngunit di rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunman, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Sinira ko ang inyong pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at amag. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at olibo. Gayon may, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinadalhan ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Pinatay ko sa digmaan ang inyong kabinataan. Inagaw ko ang inyong mga kabayo. Bumaho ang inyong mga kampo dahil sa mga nabubulok na bangkay. Halos hindi kayo makahinga. Subalit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod, tulad ng Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagbabagang kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin ninyong manumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Siya ang lumikha ng mga bundok at ng hangin, at ang nagpapahayag sa mga tao ng kanyang kaisipan. Ginagawa niyang gabi ang araw. Siya ang naghahari sa buong sanlibutan. Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang pangalan.